بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, hadiselerin yine yoğun şekilde akıp gitmesi, olayların peş peşe cereyan etmesi, her zaman ifade etmeye çalıştığım gibi, Cuma kürsüsüne hangi konuyu, hangi meseleyi, hangi davayı, hangi düşünceyi getireceğimiz hususunda bizi fevkalade tereddüde düşürüyor. Hangisini konuşalım? Hangi konuyu öne alalım? Hangi meseleyi kürsüye getirelim hususunda cidden fevkalade zorlanıyoruz. Geçen ders bahsetmiş olduğumuz konuyu devam ettireyim derken arkasından hafta içinde şeytan taşlama hadisesinde meydana gelen çok vahim bir katliam derecesinde bir hadise meydana geldi ve üzerinde fazla durulmadı, fazla konuşulmadı, önemi anlatılmadı, açıklanmadı. Bir Müslüman olarak Kur'an'ın ve sünnetin ışığında bu konuyu kürsüye getirmek icap etti. Bugün inşallah ezan-ı Muhammediye kadar bu konuyu arz etmeyi düşündüm. Cenab-ı Hak rıza ve rahmeti üzerinde sebat ederek, onun rızasından ve rahmetinden uzaklaşmadan gayelerimizi ve gayretlerimizi kendi rızasına muvafık eylesin. Ana ölçümüz o. Temel gayemiz Allah'ın rızasını ve rahmetini kazanmak olduğunu asla ihmal etmemek lazım. Ne yaparsak yapalım. Kardeşler, müminler, Müslümanlar, cemaat-i müslimin, şeytan taşlamak, Türkçe ifade edilmiş ve yıllar yılı millet olarak, Türk millet olarak bu kelimeyi kullanmışız. İki kelimeden ibaret bir söz, şeytan. Gerçi Arapça bir kelime, Kur'an'dan kaynaklanan bir kelime ama artık Türkçeleşmiş. Bir kelimeyi söylediğimiz zaman bir milletin tamamı anlıyorsa o kelime o milletin malı olmuştur. Bir kelimeyi konuşuyorsunuz da millet anlamıyorsa o kelime o milletten değildir. Hani şimdi bazı profesörler konuşuyor, konuştuğunu kimse anlamıyor, adam Türkçe konuşmuyor. Milletin dilinden konuşmuyor. Milletin gönlünden konuşmuyor. Milletin kültürünü konuşmuyor. Milletin inancını konuşmuyor. Bir Fransız profesöründen farklı değil. Ama bir kelime, bir millet tarafından manası ne demek olduğu anlaşılıyorsa, hangi dilden olursa olsun o kelime o milletin malıdır, anlıyor, dinliyor. Lügate bakmaya, sözlük aramaya gerek duymuyor. Şeytan kelimesi de böyle. Haşlamak kelimesi de zaten yine Türkçe. İki kelimeden ibaret bir ifade, şeytan taşlamak. Peki bununla kastedilen mana nedir? Ve meydana gelen hadiselerin sebebi nereden kaynaklanıyor? Bunları mümkün mertebe zamanımızın yettiği kadar açıklayalım dedik ama zaman hızla ilerliyor. Cemaat-i Müslümin'in dünya ile alakalı takıntıları, töküntüleri bitmiyor ki. Hep beraber bir araya gelelim de müzakere edelim, musahabe edelim, sohbet edelim. Dünya adeta bir kara çalı gibi milletin bacağına, paçasına yapıştı. Koşacak koşamıyor. Gelecek gelemiyor. Alacak alamıyor. Verecek veremiyor. Öyle bir dünya ki dikenli bir çalı gibi. Takılmış bir kere bırakıp gelemiyor. Allahu Teala dünyamızı gülistan haline getirmeyi nasip eylesin inşallah. Efendiler, kardeşler, bir şeyi taşlamak, açık bir Türkçe bir kelime, taşlamak demek, o şeye karşı koymak, istememek demek. Gayet basit bir Türkçe. Eğer bir kimse bir kimseyi taşlıyorsa, o adamı istemiyor demektir. Öyle değil mi? İstemiyor. O adamı kabul etmek istemiyor. O adamı reddediyor, o işi reddediyor. Protesto ediyor. Protesto, yavurcası. Yahut tepki gösteriyor. Taşlamak bir tepkidir. Bir şeyi, bir manayı, bir maksadı, bir davayı, bir düşünceyi, bir teklifi taşlarsanız ne yapmış oluyorsunuz? Yani o meseleyi, o davayı, o düşünceyi veto ediyorsunuz, reddediyorsunuz, terk ediyorsunuz ve o düşüncenizi karşı koyma tasavvurunuzu fiil haline getirip istemediğinizi tepkiyle gösteriyorsunuz. Taşlamak budur. Taşa tutmak, taşlamak. Bir bakıma tepki kelimesiyle ifade etmekte fayda var. Müslümanlar hususi bir mekanda yani Mina'da, hususi günlerde yani bayram günlerinde, hususi vasıtayla yani taşlarla, hususi bir tarzda şeytanı taşlıyorlar. Yani şeytana karşı Müslümanlar tepkilerini göstermiş oluyorlar. Tepki. Ancak burada bilinmesi gereken bir nokta var. Acaba o şeytanı taşlayan kardeşlerimiz, hacılarımız, insanlarımız şeytanın ne olduğunu Kur'an'ın tanıttığı gibi tanıyor mu, tanımıyor mu? Vallahi meselenin temeli buradan başlıyor. Acaba şeytanı Allahu Teala'nın Kur'an'da bize tanıttığı gibi tanıyor muyuz, tanımıyor muyuz? Mesele buradan başlaması lazım. Benim defalarca hacılarla beraber olduğum, onlarla beraber taşlamalara gittiğimiz ve bunlarla alakalı tecrübelerim, gözlemlerim gösteriyor ki şeytan taşlamaya giden müminlerin, Müslümanların, hacıların, kardeşlerimizin %99'u vallahi şeytanı tanımıyor. Bak yeminle söylüyor. Ve taşlamanın da ne olduğunu bilmiyor. Dün de yine belli kaynakları araştırdım. Şeytanı taşlamak konusunu hiç ara vermeden konferans tarzında bir cemaate anlatmaya kalkışsak 14 saat sürüyor. Saat tutmaca 14 saat ders yapmak lazım. Uzun bir konu. Çok özel bir konu. Çok mühim ve müthiş bir konu. Şeytan taşlamak. O halde evvela Müslümanların şeytanı tanıması lazım. Bir şeyi tanımadan taşlamanın bir anlamı yok. Bir şeyi, bir malı tanımadan ona talip olamazsınız. efendi şu malı bana sat demeniz için o malı tanımanız lazım mı değil mi? Tanımadığın mala ne sahip çıkacaksın sen ya? Ne işe yaradığını bilmiyorsun. Bir kimse bir malı, bir eşyayı tanımıyorsa ona talip olamaz. Sen anlamazsın kardeşim, git işine derler adama. Bir kimse bir davayı tanımıyorsa o davada galip olamaz. Düşmanını tanımayan bir adam ona galip olabilir mi? Nereden hücum edecek? Nereden saldıracak? Kilosu ne, çapı ne, eni ne, boyu ne, tavrı ne, tarzı ne, tutumu ne? Düşmanını tanımayan adam nasıl ona galip olur? Şeytanı tanımadan taşlamak ne demektir? Onun için hacılar hacca gitmeden, hacı adayları diyelim. Hacca gitmeden evvel mutlaka en az 3 ay eğitime tabi tutulmaları lazım. Yoksa şeytanı taşlamaya gidenleri şeytan taşlar. Biz mi şeytanı taşlıyoruz, şeytan mı bizi taşlıyor ya? 180 tane ölü. Yapmayın Allah aşkına. Bütün dünya Müslümanlara gülüyor. Böyle beceriksiz, böyle başarısız, böyle keşmekeş, düzensiz, intizamsız toplum olmaz dünyada. Sanki orada şeytanı taşlamaya gidenler kör deve bastığını eziyor. Ya sen kör deve misin? Bir düzen yok mu? Bir nizam yok mu? İntizam yok mu? Allah-u Teala göklerde milyarlarca gezegenleri birbirine çarpmadan dolaştırıyor. Sen niye anlamıyorsun? Yok mu bir düzen? Bu kara düzen ne? Bu başıbozukluk ne? Bu düzensizlik ne? Alemi İslam'ın yüz karası. Olmaz böyle şey. Hiç kimse bunu kabul edemez. Hiç kimse bunu içine sindiremez. 20. asır kapanıyor. Yeryüzünün tekniği, fenli, fiziği gökyüzünde gezmeye başladılar ya. Okyanusların dibinde geziyor insanlar. Taşlama zemininde ne demek birbirini çiğneme? Bu bir geriliktir. Bu yeryüzünün utanç vesikasıdır. Bir Müslüman olarak bunu hazmedemiyorum. İçime sindiremiyorum. Sizi bilmem. Kabullenemiyorum bu hadiseyi. Efendim şuradan kusur, buradan kusur. Hiç mühim değil. Müslümanların kusurudur. Eğer bir suikast değilse, bir provokasyon değilse, hani bir tahrip değilse, bir terkip değilse, İsrail oğullarının bir tertibi, tahriki değilse ki ihtimal vermek çok zor. Peki bu ne? Bütün bunun sebebi eğitimsizlik, bir kere başta geliyor. Şeytanı taşlamayı bilmiyorlar. Şeytanın ne olduğunu bilen yok ki taşlamanın ne olduğunu bilsin. Neyi taşlıyorsun, neyi taşlamıyorsun? Şeytanı taşlamaktan maksat şeytanı ortadan kaldırmak mıdır, değil midir? Ne dersiniz? Değil ya. Şeytan kıyamete kadar Allah'tan ölmeyeceğine, ortadan kaybolmayacağına, kimse onu öldüremeyeceğine dair mühlet aldı mı almadı mı? Daha o zaman maksat ne öyleyse? Şeytanı bütün dünyanın taşını tepesine yırsanız ölmeyecek. Mühlet almış, ölmeyecek. Peki gaye ne? Bütün dünya bir araya gelse şeytanı öldüremez. Mümkün değil. Şeytan kıyamete kadar Allah'tan söz aldı, ölmeyecek. Nereden biliyorsun bunu? Nereden haber aldın diye sorarsanız, bizim bir numaralı haber kaynağımız nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Şimdi okuyorum ayet-i kerimeyi. Estaizu billah. Kale şeytan aleyhillâne. Ne demek aleyhillâne? Lanet üzerine olsun. Yeryüzünde insanların dışında, İnsan dediğimiz varlıkların dışında Allah'ın alenen açıkça lanet ettiği tek varlık kimdir? Şeytan. İnsan cinsinin dışında. Ayrı bir cins bu. Ayrı bir varlık şeytan. Cin ve şeytan. Ayrı bir alem yani. Alem bir tane mi çok mu? Alem çok, sayısını bilen de yok. Bundan dolayı Cenab-ı Hak kendisini takdim ederken ne diyor? Elhamdülillahi, devam edin. Rabbil alemin, bak alemlerin Rabbi. Bir tane değil ki alem. Cinler ayrı bir alem, insanlar ayrı bir alem, melekler ayrı bir alem, hayvanlar ayrı bir alem. Say sayabil. Saymak zaten mümkün değil. Alemler. İnsanların içinde insan, beşer dediğimiz, beşeriyet, beni Adem dediğimiz, insan unsurunun, insan dediğimiz toplumların içerisinde, insan, beşer cinsin içerisinde, Allah'ın lanet ettiği kavimde ve insanlarda kim olduğunu siz söyleyin, Yahudilerdir. Kur'an'dan sabit. Allah'ın insanların dışında lanet ettiği tek mahluk şeytan, insanların içinde açıkça lanet ettiği tek varlık Yahudilerdir. Bunu bilmek farz-ı ayındır. Bilmeyen cehennemliktir. Farz-ı ayın. Terk etmiş olursun farz-ı ayını. Bunu bileceksin bir kere. Kur'an'dan kaynaklandığını bileceksin. Kur'an bunu söylüyor. Bana ne? Ben bunu söylerim. Niye? Kur'an söylüyor. Şeytan yani iblis demiş ki Allah'a karşı, kale dedi ki ey Rabbim, enzırni ila yevmi yub'asun. İnsanlar ölüp de tekrar diriltileceği güne kadar bana mühlet ver. Enzırni, bana mühlet ver. Benim ruhumu kabzetme demektir. Bak Allah da diyor ki, Celle ayet devam ediyor. Kale, Allah da buyurdu ki inneke, ne demek inneke? Muhakkak ki sen minel munzarin, kıyamete kadar mühlet verilenlerdensin. Daha öldüremezsin. Daha şeytanı öldüremezsin. Peki her sene, her sene 1400 senedir bu Mina'da bu şeytanı taşlamanın maksadı ne öyleyse, madem ki ölmüyor? Ha, işin içinde iş var. Bak demek ki bir iş çıktı şimdi buradan. Demek ki yeryüzünden şeytanı kaldırmak mümkün değil. Öyle mi değil mi? Mümkün değil. Yeryüzünden küfrü kaldırmak mümkün değil. Yeryüzünden günah işlemeyi kaldırmak mümkün mü değil mi? Vallahi değil. Niye? Kıyamete kadar mücadele devam edecek. Günahı kaldırsanız, küfrü kaldırsanız, şeytanı kaldırsanız mücadele anında biter mi bitmez mi? Kıyamete kadar mücadele devam edecek lan. Daha nasıl bitsin? Bak otomatik olarak bunların bilinmesi lazım. Mücadele devam ettiği sürece bunlar olacak. Cihat diyoruz. Kıyamet sabahına kadar cihat devam edecek mi, etmeyecek mi? Öyleyse küfür de olacak, günah da olacak, şeytan da olacak. Şeytan olduğu sürece günah işlemek var mı yok mu? Var, olacak. Bak İslam'ın ana meseleleri bunlar. Bunlar bilinmeli ki ne yapacağımızı bilelim. Ne yapacağımızı bilmemiz bu temel bilgiler bilmeye bağlı. Mühleti almıştır. E peki bu taşlamamızın şeytana bir ömür tepki göstermemizin, Mina'daki tepki tabii çok canlı bir tepki oluyor. Çok canlı, çok açık bir tepki. Şeytana zaten bütün bir ömür boyu tepkimizi gösteriyoruz. Bir işe başlarken Euzu Besmele çekmek şeytana tepki göstermek midir, değil midir? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bak. Her meselede. Her şeyde zaten bu tepkimizi gösteriyoruz. Demek ki yeryüzünde şeytandan daha büyük bela yok ki her kelimenin başında Euzu billahi mineşşeytanirracim diyor. Çok büyük bela. Şeytanı tanısaydık dünyaya hakim olacaktık. Eğer Kur'an'ın tanıttığı gibi ama Kur'an'ın tanıttığı gibi tanısaydı bu Müslümanlar, vallahi dünya hakimiyeti şimdi bizdeydi. Vaktiyle nasıl bizdeyse, şimdi de bizde olacaktı. Bütün musibetin, felaketin, zilletin, zaruretin temeli buradan kaynaklanıyor. Şimdi arz etmeye çalışacağım. Şeytanın ehemmiyeti ve karakteri, kabiliyeti nedir? Bunu bilmek lazım ki evuzu çekesin. Bunu bilmek lazım ki gidesin Mina'da taşlayasın. Şimdi o halde şeytanı taşlamaktan maksat şeytanı ortadan kaldırmak değildir. Şeytanı yok etmek değildir. Şeytanı öldürmek değildir. Ya nedir? Şeytanın tecavüzünü önlemektir. Tecavüz. Çünkü şeytan sürekli olarak mümine tecavüz halindedir. Taarruz halindedir, saldırı halindedir. Allah-u Teala öyle ifade ediyor. Ayetin devamını arz edeyim. Kale şeytan bu mühleti, bu müddeti Allah'tan kıyamete kadar yaşama ruhsatını, yaşama, kıyamete kadar yaşamak ruhsatını aldıktan sonra küstahlaşıyor, şımarıyor, şaşırıyor, çıldırıyor ve diyor ki aynen kale febima agveyteni leek'udenne lehum sıratakel müstakim. Bak sırat-ı müstakim var. Öyleyse diyor madem ki beni lanete uğrattın, benim sonum kara, neticem felaket, ebedi cehennemlik yaptın, cennetten beni ebediyen kovdun, öyleyse ben de le'ek'udenne ka'de yak'adu ku'ud, ka'de oturmak demek, oturmak. Namazda oturduğumuz zaman ne diyoruz? Ka'de-i ula, ka'de-i ahire, oturmak. Ben de mutlaka oturacağım, lehüm insanları saptırmak, azdırmak, sapıttırmak için nereye? Sırâtakel müstakîm. Senin sırat-ı müstakîm dediğin yolun ortasına oturup Müslümanların anasını anlatacağım diyor. Allah'la böyle konuşuyor. Gördün mü bak yolunda kim var? Nereye oturmuş hain? Sıratakel müstakim. Müstakim, sırat-ı müstakim işte. Her rekat namazda okuduğumuz Sure-i Fatiha'da bu kelime geçiyor mu geçmiyor mu? İhdine sıratel müstakim. Doğrudan doğruya sana ulaşan, cennete ulaşan yola bizi sevk et ya Rabbi deyip duruyoruz, deyip duruyoruz, deyip duruyoruz. Ama bir de gittiğimiz yola bakın. Dediğimiz şeye bak, gittiğimiz yola bak. Ne kadar tezat teşkil ediyor, ne kadar çelişkili. Le'ek'udenne oturacağım diyor. Yani pusu kuracağım demektir bu. Hani normal bir yolda önünde bir şey yok gidiyorsun, bir yerden saldırı oluyor. Bu saldırıyı yapmadan evvel oraya yatmanın adına ne diyorlar? Pusuya yatmak. Pusu, pusu. Sinsice, gizlice, çaktırmadan, sezdirmeden pusuya yatıyor ve insanları o yoldan caydırıyor. O yoldan bezdiriyor, kaydırıyor, saptırıyor. Bunu resmen yapacağım diyor. Böyle bir halimiz var. Önümüzde böyle bir engel var. Bunu iyi tanımak lazım. Tanırsak korkmaya lüzum yok. Tanımazsak korkmakla karşı karşıyayız. Şimdi Kur'an'ın şeytanı tanıtmasıyla alakalı bir ayeti huzurunuza arz edeyim. Evet. Şeytanın bütün meselesi insanlarla. İnsan dediğimiz varlıkla alakalı. Ve şeytanın da zaten bütün felaketi, musibeti buradan başlıyor. Nereden başlıyor? Hazreti Adem'in yaratılmasından sonra başlıyor. Hazreti Adem yaratılana kadar iblis dediğimiz, şeytan dediğimiz, cin dediğimiz varlıklar meleklerle beraber miydi, değil miydi? Beraberdi. Bunu Kur'an söylüyor. bizim bilgimiz Kur'an'dan. Aynen melekler gibi Allah'a ibadetle meşgul idiler. Aynen melekler gibi iblisin de şeytanın da bir günahı yoktu. İsyan diye bir şey olmuyordu, gözükmüyordu. Aynen melekler nasıl Allah'a itaat ediyorsa, iblis de Allah'a ne yapıyordu? İtaat ediyordu. Allah'a baş kaldırma olayı yoktu. Allah'a karşı gelme tavrı içinde değil, tam baş eğme tavrı içindeydi. Meleklere beraber. Ne zaman ki Allahu Teala Celle Celaluhu Hazreti Adem'i yarattı. Ondan sonra da meleklere, aralarında iblisin de bulunduğu meleklere hitaben, hepiniz mutlaka defalarca duydunuz, dinlediniz. Aynen şunu teklif ediyor, teklif. Allah bir şeye karar vermiş, o kararını meleklere, meleklerin de arasında bulunan iblise kararını Allah ne yapıyor siz söyleyin? Açıklıyor, karar açıklıyor. Kararımız, karar vermiş. Allah'ın da kararı var. Kararı şu. Ve kulna, kararımızı açıkladık diyor Cenab-ı Hak. Ve kulna lil melaiketi, melekleri açıkladık. Meleklerin arasında iblis de var. Şeytan da var. Üscudu li Adem'e, ben Adem diye yeryüzünde halife olacak bir varlık yarattım. Adını Adem koydum. Çok değişik bir varlık o. Ne meleklere benziyor, ne hayvanlara benziyor, ne şeytanlara benziyor. Eğer itaat yolunda, akıl yolunda, iman yolunda ilerlerse meleklerden daha üstün oluyor. İmandan, Kur'an'dan, Allah yolundan ayrılır da aşağıya doğru giderse yeryüzündeki en pis hayvandan da aşağılık oluyor. Öyle bir özelliği var. Çok farklı bir varlık insan. Yükselirse melekleri aşıyor, düşerse yeryüzündeki en alçak hayvandan da alçak oluyor. Bakın melekler ne yükselir ne alçalır, öyle değil mi? Sabittirler. Hayvanlar da ne yükselir ne alçalır, onlar da sabittir. Yükselmeye de alçalmaya da müsait olan tek varlık kimdir? İnsandır. Böyle bir şey yaratmayacak. Çok orijinal bir varlık. Çok farklı bir varlık yani. Hiç kimseye benzemiyor. Bunu yarattıktan ve bir karara da ulaştıktan sonra, Rabbimiz bir karar verdikten sonra meleklere üscudu li Adem'e, şu Adem diye adını Adem koyduğum şu Adem'e secde edin. Hepiniz başınızı bu Adem'in önünde eğin. Secde baş eğmek demek, baş koymak. İsyan etmek, baş kaldırmak. Secde etmek, siz söyleyin, baş koymak. Baş indirmek, secde. Rükû ve secde. Adem'e secde edin, dedi. Melekler anında bu emrin Allah tarafından geldiğini, Allah emrediyorsa bunda mutlaka isabet olduğunu, mutlaka bunda adalet olduğunu anladılar. Fesecedu, hepsi birden eksiksiz secde ettiler. İlla iblis, ne demek illa? İstisna. İlla iblis, iblis adında şeytan aynı manaya, iblis aynı manaya, cin aynı manaya geliyor, aynı kökten geliyorlar. İblis dediğimiz şeytan secde etmedi, Adem'in karşısında eğilmedi, tabir caizse sap gibi ortada kaldı. Dimdik kaldı. Fesecedu illa iblis. Müminler, burayı çok iyi anlamamız lazım. Burayı anlayamasak meseleyi kavrayamayız. Biraz sonra ayetin devamında göreceğiz. Bu çok önemli. Bunu bütün konferanslarda konu haline getirmek lazım. Cemaat-i Müslümine bunu çok böyle elif, b, t, s, cim, ha gibi harf harf öğretmek lazım. Yoksa başka türlü önümüzü, sonumuzu anlamamız mümkün değil. Çünkü önümüzde de şeytan var, arkamızda şeytan var. Sağımızda da, solumuzda da şeytan var. Hocam nereden söylüyorsun, gördün mü? Vallahi Kur'an'da gördüm. Kur'an söylüyor. Hemen okuyorum. Sümme, şeytan diyor ki, le'atiyennehüm, saldıracağım, min beyni eydihim, senin sırat-ı müstakiminde sana gelmeye çalışan kullarının önünden saldıracağım. Min beyni eydihim, önünden. Ve min halfihim, siz söyleyin, arkasından, halfihim yahu halife, arkasından gelen adama halife derler. Half, arka demek. Halife kelimesini Türkçe'ye kalfa olarak çevirmişler, kalfa. Kalfa kelimesi halife kelimesinden geliyor. Kalfa, ustanın peşinden gelmiyor mu canım? Kalfa diyorsunuz, halife demektir o. Kalfa. Ve min halfihim, o kullarının arkasından saldıracağım. Yetmedi. Ve an eymanihim, sağ taraftan saldıracağım. Bunu Kur'an söylüyor, ben söylemiyorum. Ve an şemailihim, ne demek şemail? Şimal, soldan saldıracağım. Görüyor musunuz nerelerden saldırır? Yani dört taraftan saldırının içinden misiniz değil misiniz? Ya Kur'an söylüyor kardeşim, ben söylemiyorum ya. Yanlış anlamıyorsunuz, hoca böyle bir saldırıya geçti deniyesiniz. Terör var camide, terör merör deniyesiniz. Kur'an söylüyor bunu. Bakın nereden geliyor saldırı. Taşlamanın bu, bütün bu konularla şeytan taşlamanın alakası var mı yok mu siz söyleyin. Olmaz olur mu? Temel mesele bunlar. Bunları anlamadan tın tın tın hacca gidiyor, şeytanı taşlayacağım diye birbirlerini taşlıyorlar. Böyle taşlama olur mu? Eğitim görmeleri lazım hacıların. Adayların tabii, daha hacca gitmeden. Aday oluyorlar, namzet. Şimdi secde etmediği ortaya çıktı. Allah-u Teala Adem'i yaratıncaya ve Adem'e secde edin diye emir verinceye kadar şeytanın şeytanlığı belli miydi, değil miydi? Değildi. Değildi. Hiç anlaşılmıyordu. Ah, şimdi ortaya çıktı. Nasıl ki Allah'ın kararına, Allah'ın kanununa, Allah'ın hükmüne itiraz edince şeytan olduğu anlaşıldı. Görüyor musun? Nereden anlaşılıyor? Durduğu yerde adamın ne olduğunu nasıl anlayacaksınız? Adam böyle oturmuş duruyor. Şeytani mi, rahmani mi? Nedir ne? Ama harekete geçince eylem, davranış, teklif, karar, amel hareketi başlayınca anlıyorsunuz adamın ne olduğunu. Ne kadar mühim mesele. Cenab-ı Hak ne kadar merhametli ki, ne kadar muazzam, rahim ve rahman ki, bakın. Şeytanın tepesine anında yıldırımlar yazdırmıyor. Anında kafasına, tepesine çullanmıyor. Şeytanı sorguya alıyor. Sorgulamak, bakın. Sorgu var ya, hani soruyor, gel bakayım buraya. Sorgu. Arkasından da yargı. Bunlar günlük uydurma tabir ama ne yapalım, kullanıyorlar. Hani şimdi yargısız infaz diye bir kelime duydunuz mu, duymadınız mı? Yargısız infaz. Adamı yakalıyor, mahkemeye sevk etmeden, hakimin önüne çıkartmadan kurşunlayıp öldürüyor. Böyle bir hadiseye ne diyorlar? Yargısız infaz. Mahkeme etmeden, sorgulama, yargılama yapmadan öldürmek. Allah bunu yapmıyor. Allah önce sorguluyor. Sorgusuz, yargısız kimseye ceza veremezsiniz. Allah vermiş mi değil, vermemiş mi? Vermemiş, bakın için gelecek. Allah vermediyse sen nasıl veriyorsun? Sorgulamadan, anlamadan, dinlemeden, sorgulamadan kimsenin kılına dokunamazsınız. Bakın Allah bize yol öğretiyor, usul öğretiyor, metot öğretiyor, tarz öğretiyor. Dışarıda mesela çırçıplak bir kadın gidiyor. Onu sorguya almadan, yargılamadan, sorgulamadan vay namussuz fahişe diyebilir misiniz, diyemez misiniz? Vallahi diyemezsiniz. Olur mu ya? Bir sorun bakalım. Bacım sen böyle çıplak geziyorsun ama Allah'a ve çıplaklığın da haram olduğuna inanıyor musun, inanmıyor musun diye sorgulamam lazım. İnanıyorum diyorsa kafir diyemezsin. Diyebilir misin? Diyemezsin, kafir olmaz. Ya ne olur siz söyleyin, günahkar olur ya, ne kafiri baba. Adama kafir demek kolay mı? Kafir demek bir adama kellesini kesmekten kötü. Aman dikkat edelim, bazen çok hata ediyoruz. Sorgulamadan katiyen karar veremezsiniz. Allah böyle yapmış. Bak iblisi alenen açıkça secde etmediği, Allah'ın kararına karşı geldiği, Allah'ın kanununa karşı geldiği halde derhal sorgusuz ceza vermiyor. Allah sorgulamaya alıyor şeytanı. Ne diyor? Birinci soru. Arz ediyorum. Ma menâke ellâ tescüde iz emertük. Sana da Adem'e secde edin diye emir verdiğim, karar verdiğim zaman ne mani oldu da secde etmekten sakındın ey iblis? Bu sorgu mu değil mi? Ne dersiniz? Bak sorgu. Sorgusuz kimseye sataşmayın. Adam içki satıyor, açmış o birahane, meyhane, kulübe, büfe. Kimdir, nedir anlamadan, dinlemeden, ikaz etmeden, emri bil maruf yapmadan gidip oraya bomba atabilir misiniz, atamaz mısınız? Vallahi atamazsınız. Atarsanız zalim olursunuz. Sorgulamadan olmaz. Müslümanlar, biz İslam bilmiyoruz. Olmaz, yanlıştır. Hüküm veremezsiniz sorgulamadan. Bak hakim önce sorgular, sonra yargılar, sonra ne verir siz söyleyin? Hüküm verir. Allah da böyle. Müslüman da böyle olacak. Bunun aksini yapıyorsak hatalıyız. Hatamızı kabul etmemiz lazım. Yanlış yoldayız. Bir şeyin yanlış mı doğru mu olduğu nereden anlarız siz söyleyin. Kaynağımız nedir? Allah kelamıdır. Allah'ın kitabıdır. Allah'ın kitabında yanlış olur mu? Mesela on bitmiştir. Hani zatın biri çıkıyor ne diyor? Kim yanlış yaparsa beni karşısında bulur. Bunu diyen zatın kendisi yanlış yapıyorsa kim çıkacak karşısına? Hadi bakayım. Bir şeyin yanlış mı doğru mu olduğunu Allah'ın kitabına göre ölçmüyorsanız kimsenin yaptığı doğru değildir. Bak ölçüyü gördün mü? Bir diğer sorumlu kimse de kalkıyor, ben hiç yanlış yapmadım diyor. Hale bakın. Yanlış yapmanın veya yapmamanın ölçüsü Müslümana göre nedir Müslümanlar? O halde Kur'an'a göre hareket etmeyen adamın her şeyi değilse de çok şeyi yanlıştır. Nereden bileceğim ben doğru olduğunu? Bir manav, bütün dünyanın kabul ettiği tartı ölçüsü, ağırlık ölçüsü olan kilogramı kullanmıyor da efendim taş parçası, tuğla parçası, demir parçası kullanarak domates tartıyorsa bunun doğru mu yanlış mı olduğu neden anlayacaksınız? Ölçüyü kullanmıyor. Bütün dünyada ağırlık ölçüsü nedir siz söyleyin? Kilogram ya. Onunla tartarsa eksik mi fazla mı tarttığını anlarım. Bir insan da bir cumhurbaşkanı da bir başbakan da Kur'an-ı Kerim'i ölçü alarak konuşuyorsa doğruyu konuşuyor. Ölçü alarak konuşmuyorsa siz söyleyin. Yanlış konuşuyor. Yanlış konuşuyor. Bizim ölçümüz cumhurbaşkanı olmak değil, Kur'an'a uygun konuşmak. Ölçümüz budur. Makamın, mevkin bir manası yok ki. Müslümanların halifesi bile Kur'an'a uygun konuşmazsa o halife ne olur siz söyleyin. Söyleyin onu. Halifenin tükürürüm suratına. Halife demek arkasında. Neyin arkasında olacak halife siz söyleyin. Kur'an'ın arkasında olacak. Kur'an en önde olacak. Hazreti Peygamber Kur'an'ın önünde mi arkasında mı? Ne arar Peygamber Kur'an'ın önünde be? O da Kur'an'ın arkasında olacak. Kur'an'ı bir santim geçemez Muhammed Mustafa. Mümkün mü? Önde olacak. Onun için Kur'an çok önemli. Onun için biz kaynağımızı Kur'an'dan almadıkça iflah olmayız diyoruz. Onun için Kur'an'ı konuşmadıkça kimseye galip gelemeyiz. Açacağız Kur'an'ı önümüze, konuşacağız. Başka kitaba hacet kalmayacak. Allah'ın lütfuyla bütün ilimler burada. Bütün esaslar, bütün kanunlar, kararlar, kurullar burada. Ma menâke, ne mani oldu da sana Adem'e secde edin dediğim zaman etmedin ey pis iblis deniyor. Sorgulama bu. O pisi ben ilave ediyorum ha, yanlış anlamayın. O yok burada. Kızıyorum da ilave ediyorum size. Hissiliğimiz de var bizim biraz tabii. Etmedi. Hiç çekinmeden cevap veriyor. E canım, Cenab-ı Hak iblisin neden secde etmediğini bilmiyor mu ki soruyor. Ya bize ders veriyor Cenab-ı Hak, bizim için soruyor. Allah'ın ihtiyacı mı var sormaya? Bak mesele bizim için. Çünkü Kur'an kime geldi? İnsanlara geldi, bize geldi. İblis de ne diyor? Bu sayfalar, önümdeki sayfayı da söyleyeyim de. Araf suresinin 11 numaralı ayetinden 21 numaralı ayetine kadar bu konular geçiyor. Araf suresi. Çok mühim bir sure. Hepsi gibi. Şeytan cevap veriyor. Diyor ki, kale ifadesini şöyle veriyor. Ene hayrun minhu halakteni min narin ve halaktehu min tin. Diyor ki, ey benim Rabbim, bak Allah'ı tanıyor. Ben seni tanımıyorum diyor mu şeytan? Demiyor. Ne diyor? Halakteni min narin. Ne demek? Beni ateşten yarattın. Bak, neden yaratıldığını çok iyi biliyor. Neden yaratıldığını da biliyor, kendisini kimin yarattığını da biliyor. Bilmiyor mu? Bilmese beni ateşten yarattın der mi ya? Bak ifade söylüyor, ifade koyuyor, ifade kullanıyor. Ve halaktehu min tin. Adem'i de topraktan yarattın diyor. Ortada bir toprak var, bir ateş var. Bir ateş, bir toprak. Tabii bu ateşi ve toprağı ortaya atıyor şeytan. Beni diyor ateşten yarattın, kimse ateşe yaklaşamaz diyor. Ateşe yaklaşabilir misiniz? Yakar adamı. Toprağa yaklaşabilir misiniz? Yaklaşmaz olur mu ya? Yatıyorsunuz üstünde, ayağınız üzerinde, sırtınız üzerinde, her şeyiniz toprağın üzerinde yani. Yüzü yumuşak, toprak gibi adam derler. Ekmeğimiz topraktan, sütümüz topraktan, etimiz topraktan, hayatımız topraktan, yaratılışımız topraktan. Bir insan da öldükten sonra götürüp nereye veriyorlar siz söyleyin? Toprağa verin, nereye versin zaten? Ateşe koyacak hali yok. Ama Hindistan'da ateşe veriyorlar, ateş yakıyor. Biz de toprağa veriyorlar. Yaratılışımızın mayası o. Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Beni ateşten yarattın, Adem'i de topraktan yarattın diyor. E ne olacak, tamam. Bu söz doğru mu değil mi, ne desiniz? Ses gelmiyor. Doğru ya, doğru söylüyor kerata. Kerata kelimesini de araştırdım. Her kelimeyi araştırmak lazım. Nereden konuşuyoruz? Açtım sözlüğe baktım. Sözlükler var biliyorsun. Okyanus adında, daha değişik isimlerde lügatler var. Kerata kelimesi Yunanca bir kelime. Aklınızda kalsın. Kerata. Aslı keratos. Keratos. Onu kerata şekline getirmişler. Ve Türkçemize girmiş. Halkımızın diline bulaşmış, nereden bulaştıysa. Tam kelimenin manası karısını kıskanmayan deyyus demek. Kerata. Karısını kıskanmayan, başkasıyla zina ettiğini gördüğü halde hiç gayrete gelmeyen, ya ne var bunda deyip göz yuman deyyus demek. Vallahi bu keratanın manası bu. Ona göre kullanın ha. Bak ben iblis hakkında bunu kullandım. Başka hakkında kullanmayasınız. Berbat bir kelime. Kerata. Peki. Doğru söyledi yani. Beni ateşten, onu topraktan dediği doğrudur. Fakat bir şey anlayamadı. Bugünkü filozoflar, bugünkü proflar. Prof. Var ya, bir sürü proflar var. Amerikan prosu gibi çekince duman tutuyor heriflerden. Prof. Bunların anlamadığı bir şey. Aynen iblis gibi bu adamlar. Anlamadıkları bir şey var. Şeytan ateşten, insan topraktan ama Peki toprağını da ateşiyle yaratan kim? İşte bunu anlayamıyorlar. Nasıl ki yağmuru yağdıran Allah'tır diyemiyorlar. Bomba yağdırıyor yağmuru. Allah'ın ne işi var yağmurla diyor hayvan. Hayvandan çok kötü. Düştü mü demin dedi daha aşağı düşer. Ne alakası var diyor yağmurla ya. Böyle çok profesör var, yazar var, çizer var, muhabir var, muhbir var, gazeteci var, medya var, efendim, var oğlu var. Geçen gün İstanbul'a belediye başkanlığı adaylığına soyunmuş birisi var, bir gazetede yazı yazıyor. Efendim diyor, kurban günlerinde, bayram günlerinde belediyenin diyor ayırdığı alanlarda, meydanlarda diyor bu kurban katliamına son vermeli, bu vahşet bir hayvan kesmek diyor. Şu hayvana bak ya. Sanıyorsunuz ismini burada söylemekten hayal ediyor. İsmi. Ağzımı almak dahi benim edebime aykırı böyle adamları. Bu kurbanları diyor meydanlarda kan akıtmak, kesmek, yüzmek diyor vahşettir, rezalettir, irticadır, gericiliktir. Bu kurban kesmeyi kaldırmak lazım Türkiye'den diyor. Aynen vallahi böyle ya. Yazı var bende. Yemiyor zaten. İki senedir diyor aklım başıma geldi et yemiyorum diyor. Cehennemin dibini ye. Ne alakadar eder bize. Ama adamın haline bakın. Şu telaşa, şu panike, şu cehalete bakın. Süper cahil bir adam. Yaratılışın sebebini bilmiyor. Hayvanlar insanlara gıda olmak için yaratılmıştır. Hani tabandan tavana doğru bir yükseliş var tabiatta biliyorsun. Tabiat Allah'ın nizamıdır. Otlar toprağın altından toprağın üstüne çıkmıyor mu? Çayırlar, çimenler, otlar. Bunları hayvanlar yiyip, otları hayvanlar yiyecek, beslenecek. Hayvanlar et olacak, kim beslenecek? İnsanlar. Yani otlar hayvanların kurbanı. Hayvanlar insanların kurbanı. İnsanlar kimin kurbanı? Allah'ın kurbanı. Allah'ın. Kimsenin kurbanı olamayız. Hele kurban günlerine kestiğimiz hayvanlar kutsal, mübarek hayvanlardır biliyorsunuz. Kanları dahi etrafa atılmayacak. Hiçbir parçası atılmayacak, toprağa gömülecek. Kestiğiniz kurbanın pişmiş olsun olmasın kemiğini, parçasını, iliğini, zerresini, köpek, kedi aşırdıysa kestiğiniz kurbanın bir tek sevabı kalmamış. Kutsallığı gitmiştir. Gömeceksin toprağa. İnsanların da içinde şehit olan şehitleri nasıl gömüyorsunuz toprağa siz söyleyin. Kanlarıyla, elbiseleriyle, kefen giymez onlar. Ya o cephede şehit olan insanı elbisesiyle görmüyor musunuz ya? Bu millet şehitliği de unuttu. 70 senedir şehitlik nedir bilmiyor kimse. Şehitlik. Cephede İslam cihadında vurulup düşman kurşunuyla vurulan insan o yarayla o kurşunla öldüğü zaman biliyorsunuz yıkanmaz, temizlenmez, kefen lazım değil. Öylece kanlı kanlı gömülür ki mahşere o şekilde gelsin. Bunu biliyorsunuz. İnsanların içinde şehit ne kadar muteberse hayvanların da şehidi kimdir siz söyleyin. Kurban ya kurban. O atılır mı? O satılır mı? O ite köpeğe hiç yiyecek olur mu? Farkında değil size kurbanın. Biz neyin farkındayız? O hayvan saadete ulaşıyor. Milyarlarca hayvanın içinde Allah adına kesilen kaç tane hayvan düşünebilirsiniz? İnsanların içinde kaç tane şehit varsa kurbanlar da hayvanların şehididir. Dokunamazsınız, satamazsınız. Oraya buraya veremezsiniz, İslam'ın dışında kullanamazsınız. Havaya veremezsiniz, suya veremezsiniz, ateşe veremezsiniz. Mevzu çok, zaman yok. Vakit darlığı fevkalade fazla. Konuları bütün detaylarıyla açıklama imkanı bulamıyoruz. Cemaat-i Müslümin geç geliyor, güç geliyor, zor geliyor, ağır geliyor, yavaş geliyor, pörsük, gevşek geliyor. Vallahi bizim cemaatimizin açtığı vecdi hareketi futbol maçına giden futbolculardan daha az. herif yuvarlak topun kimin bacaklarına çarpıp dolaştığını seyretmek için gece yarısı gidip stadyumun kapısında bekliyor mu, beklemiyor mu? Yazıklar olsun cemaatimize. Cemaatimiz bir saat evvel gideyim de şu şeytanı tanıtıyormuş falan hoca dinleyeyim demeye ihtiyaç duymuyor ya. Biz bu cemaatle hangi cihadı yapacağız? Daha şeytanı taşlamayı beceremeyen Müslümanlarla biz nasıl dünyaya hakim olacağız? Şeytan taşlamayı beceremeyen cemaat-i Müslümin ile biz nereye varacağız? Vallahi üzgünüm. Fevkalade üzgünüm yani. İşte iblis dediğimiz, şeytan dediğimiz, bakın Allah'ı tanıyor, yaratıcı olarak kabul ediyor. Şimdi cemaatimizden ben birkaçına sormuşum çeşitli sebeplerle. Şeytanın kafir olmasının sebebi nedir Hacı Efendi? E hocam diyor Allah'ı inkar etti diyor. Yok ulan öyle şey. Yok öyle şey, kim söylüyor? Hiç şeytan Allah'ı inkar eder mi? Bak ne diyor? Halakteni min narin. Beni ateşten yarattın diyor. Yaratıcı olarak kabul ediyor. İfade ediyor. Beyan veriyor. Hiç inkar eder mi Allah'ı? Allah'a aynen senin gibi iman ediyor. Benim iman ediyor. Fakat Allah'ın kararına itiraz ediyor. Kararına. Acaba bu farkı anlayabildik mi? Allah'ın varlığına itiraz ediyor mu? Bir. Allah'ın birliğine itiraz ediyor mu? Etmiyor. Ya itiraz ettiği nedir? Allah'ın kararına, şu Adem'e secde edin emrine itiraz ediyor. Ya itiraz var. Hükmüne, kararına, kanununa. Şimdi bir kadına, bir hanımefendiye baş açık geziyor, çıplak dolaşıyor diyelim. Deseniz ki, hanımefendi, Allah'a inanıyor musunuz? Amenna diyecek. Bak, buraya kadar tamam. Peki, Allah-u Teala'nın amennâ diyen, yani mümin olan, Müslüman olan kadınlara bir teklifi var. Ya benim bir teklifim vardır lana bir şey olduğu zaman. Allah da inanmış kullarına bir şey teklif ediyor kadınlara. Diyor ki, sen seçilmiş bir kadınsın. Gayrimüslim olmaktan çıktın, Müslüman oldun. Sana bir teklifim var diyor. Sen ucuz değilsin, basit değilsin. Ucuz bir varlık değilsin, kıymetlisin, pahalısın. Yabancı erkeklerin olduğu yerlere, sokaklara, caddelere, çarşıya, şuraya buraya giderken tepeden tırnağa örtünmeni, başörtünü de yakalarının altına uzayacak kadar başına koymayı teklif ediyorum diye Allah'ın teklifi var deseniz. Bak dediniz şimdi, teklifi aynen demin meselede olduğu gibi. O da dese ki ya amenna, ben de Müslümanım, Allah'a inanıyorum ama bu devirde de bu örtünmek diye bir şey olur mu? Hangi asırdayız? Zaman sana uymazsa sen zamana uyacaksın derse aynen iblisin durumuna düşer mi, düşmez mi? İşte şeytan taşlamak bu demektir. Şeytan orada yok. Şeytanı göremezsin zaten. Görmediğin şeyi taşlayabilir misin? O halde şeytanı taşlamaktan maksat şeytanın tavrını, şeytanın karakterini, şeytanın tarzını, şeytanca düşünceleri taşlamak anlamınadır. Yoksa şeytan taşlanır mı ya? Görmüyorsun, etmiyorsun. Karanlığa taş atmak demektir, şeytana taş atmak. Hem sonra şeytan çok akıllı bir varlık, zeki bir hain. Hiç kendisini taşlayan adamların önünde durur mu, durmaz mı? Ya durur mu ya? Çocuk bile durmaz be. Hayvan bile durmaz. Sen kimi taşlıyorsun? Taş. Hiç kimse taşlandığı yerde durmaz. Taşar gider orada. Yine de şeytan yok. Şeytan bu kadar aptal değil. Ya şeytanca fikirleri taşlamaktır gaye. Şeytanca davranışları taşlamaktır. Şeytanca eğitim sistemini taşlamaktır. Şeytanca yayın yapan gazetecileri taşlamaktır. Bak şeytanca aynı fikirleri yayınlıyorlar. Şeytanın uşakları var, şeytanın müsteşarları var, şeytanın arkadaşları var. Kur'an ne diyor? Şeytanın kardeşleri var. Kim bu şeytanın kardeş arkadaşları? İnnel mübezzirine kânû, devam edin, ihvâne şeyatîn. Bak şeytanların kardeşleri var, şeytanların hısımları var, Şeytanların akrabaları var. Şeytanların muhabirleri var. Esas bunları taşlamaktır maksat. O da bir talim, bu da tatbik edilir. Gidip Mina'da şeytanı taşlayanlar, gelip burada şeytanın çıkardığı gazeteleri para verip alıyor mu, almıyor mu? Daha neyi taşladın? Cehennemi taşlayasın. Neyi taşladın sen? Neyi taşlıyorsun sen? Neyin farkındasın sen? Orada şeytanı taşlıyor, gelip bu da resmen şeytanı alkışlıyor. Ne taşlaması, ne hali, ne hacılığı, ne hocalığı, ne Müslümanlığı kardeşim. Yapmayın Allah aşkına. Başörtüsüne Allah'ın hükmü olduğu halde, başörtüsüne zamana uymuyor, Avrupa medeniyetine, çağdaş dünyaya uymuyor diye kabul etmeyen, başörtülü kızları üniversiteye sokmayan dekanlar, bakanlar, profesörler, gözlerimizle gördüğünüz şeytan mı değil mi? Vallahi şeytandır. Onları taşlamadıktan sonra Mina'da 100 sene taşlasan havayı taşladın. Sen havayı taşlıyorsun. Şeytanı falan değil. Niye ya? Niye bu başörtülü kızları hala üniversiteye sokmak istemiyor bu şeytan bakan, şeytan dekan, şeytan rektör? Ne oluyor başörtülü kızların başörtüsünün altında molotov kokteyli mi var? Ne var yani? El bombası mı var ulan? Niye bırakmıyorsun içeriye? Ha efendim diyor, şimdi bunlar başörtülü tek tük ama ileride çoğalırlar. Allah'ın emirlerine uyanlar çoğalır, bizim emrimizi dinlemezler diyor. Firavun da bunu söylüyordu. Firavun, hani bir sihirbaz, bir kahin, gayıptan haber veren bir melun dememiş miydi? Yakında bir erkek çocuk dünyaya gelecek, senin iktidarını devirecek dememiş miydi? Açın Kur'an'da var bunlar. O da buna tedbir olarak ne yapmıştı? Doğan her erkek çocuğu genelge yayınlamıştı. Nasıl ki kurban derilerini falan yere vereceksiniz, ha asarım, ha keserim, ha diyenler. O zaman Firavun da erkek çocuk doğuranlar o erkek çocukları Firavun'un kesimhanesine getirecek, ha. Aynı Firavunlar bak. Aynı, vallahi aynı. Kur'an aynı şey söylüyor. Doğan erkek çocukları teker teker kesti biliyorsunuz. Kesti. Derdi ne? Bu çocukların içinden Musa diye bir çocuk dünyaya gelip de benim iktidarımı devirmesin de tedbir alıyor herif başta. Elmalılı Hamdi Yazır, merhum büyük müfessir, onun tefsirinde yazıyla yazmış, rakamla değil, tam 990 bin çocuk kesmiş. Vallahi böyle. 990 bin. 990 bin çocuk kesmiş. Ama Hazreti Musa onun tedbirinin çok ötesinde, Hazreti Musa'nın yatağına, odasına, mutfağına, ocağına girdi mi girmedi mi? İslam da günün birinde vallahi gelecek, hakim olacak. Hiçbir firavun bunu engelleyemeyecek. Yazık ederler kendilerine, mani olmamak lazım. İmam hatip okulları çoğalıyor diye çıldırıyor adam ya. Aman kapatalım. Niye? İmam Hatip Okulu'ndan mezun olanlar kaymakam oluyormuş. Ya Yahudiler mi olacak? Tabii bunlar olacak. Kim olacakmış? Niye olmasın yani? Abdestli, namazlı, Allah diyen bir adamın kaymakamı diyor. Bütün güçleriyle İmam Hatip'in üzerine kullanıyorlar. Aman kapansın, aman batsın, aman gitsin, aman gitsin. Ne olacak? Korkunç. Rahatsız oluyor adam. Müslümanlar uyandıkça, Müslümanlar İmam Hatip'i çoğalttıkça, inşaatına, camilerin imarına, inşaatına millet koştukça adam çıldırıyor. Niye? Şeytan, iblis, firavun, Nemrut adam. Kur'an-ı Kerim boşuna mı bunları misal veriyor? Ders alalım diye. O halde müminler, demek ki iblisin, şeytanın kafir olmasının, lanete uğramasının, ebediyen cennetten kovulmasının sebebi Allah'ı inkar etmiş olması değil. Allah inkar etmiyor, tasdik ediyor. Aynen sen ben gibi. Fakat Allah'ın hükmüne, Allah'ın kararına, Allah'ın kanununa, Allah'ın kanunlarına, yasaklarına, emirlerine Kur'an-ı Kerim bir isim veriyor. Nedir bu isim? Şeriat. Geçen ders ayeti yazdırdım size. Câsiye suresinin 18. ayeti. Şunle cealnâke alâ şeriatin minel emri. Habibim, Resulüm diyor Cenab-ı Hak bu ayette. Biz tarafımızdan bir şeriata seni memur kıldık. Memur yaptık. Sen benim şeriatımın memurusun diyor Muhammed Mustafa'ya. Diyen kim? Allahu Teala Azze ve Celle. Tettebi'ha, o şeriata harfi harfine uy. Bu ayet ya işte. Sorun Diyanet Başkanlığı'na. Sorun İstanbul Müftüsü'ne. Sorun bütün din göre göre bu ayeti Kur'an-ı Kerim'e kimse değil Allah koydu. وَلَا تَتَّبِعْ اَهْوَاءَ الَّذ۪ينَ لَا يَعْلَمُونَ Önünü sonunu 5 dakika sonra ne olacağını bilmeyen ahmakların, cahillerin kitaplarına, kanunlarına uyma. 1982'de bir anayasa yaptılar. O zamanın en doğru anayasası oydu. Bugün ne diyorlar siz söyleyin. En yanlış anayasa diyorlar. Her 10 yılda bir bu millet deneme tahtası mı? Zalim oğlu zalim. Niye yanlışı olmayan Kur'an'ı hakim kılmıyorsun hayata? Yanlışı yok bunun. Niye milleti oyalıyorsunuz? Bunu söylemek iman borcumuzdur. Yarın huzur-u ilahide şurada toplandığımız gibi Allah'ın huzurunda toplanacağımıza iman etmişiz. Sorulacak hepimize. Hayatınızı hangi kitaba uydurdunuz? Efendim 4 tane profesörün yazdığı anayasa adını koyduğu kanuna uydum ya Rabbi. Vay senin haline o zaman. Hayatımızı ona göre tanzim edelim. Yaşayışımızı, davranışımızı, idaremizi, yönetimimizi ona göre tanzim edelim diye bütün hadisatın, muamelatın tamamını o ölçüye göre ayarlayalım diye Allah Kur'an'ını gönderdi. Bu çok mühim bir noktadır. Bu noktaya ulaşmadıkça Müslümanlara dünyada hakimiyet yoktur. Bu noktaya gelmedikçe. Çünkü Kur'an-ı Kerim açıkça ifade ediyor. Ela ey Müslümanlar dikkat edin. Bakın Kur'an'da buna çok rastlarsınız. Ela, ela, ela diye bir kelime var, bir harf var. Buna lam-ı tembih diyor Arapça alimlerimiz. Lam elif, elif. Bir tane elif var, bir tane lam elif var. Ela diye okunur. Ela demek tembih. Sizi tembih ediyorum, sizi uyarıyorum. Dikkat edin, alakadar olun. Bütün aklınızı, beyninizi bu noktaya verin ki. Ela. Lehül halku ve lehül emrü. Yaratmak da Allah'ın, yönetmek de Allah'ındır. Yaratan Allah olsun, yöneten parlamento olsun derseniz, vallahi müşrik olur, kafir olursunuz. Yaratmak da, yönetmek de Allah'ındır diyor. Kur'an söylüyor, ben bunu söylemiyorum. Canım Allah yaratmaya karışsın da yönetmeye karışmasın. Allah kadınları yaratsın. Kadınların saçını yaratsın, başını yaratsın. Vücudunu, kalıbını, kılıfını, biçimini yaratsın. Dudağını, yanağını, damağını, tırnağını yaratsın. Ama o kadınların üzerinde bir hüküm koymasın. Allah kadınlara karışmasın. Derse bir adam, bu adam müşrik olur, ebedi kafir olur. Kur'an-ı Kerim böyle diyenlere müşrik diyor. Bugünkü gazetelerde, bugünkü konuşulan lisanımızda Yunanca'dan alınan bir kelimeyle isim verilmiş. Ne deniyor? Laik, laik denir, laiklik. Allah yaratmaya karışsın, yönetmeye karışmasın. Adına laiklik diyorlar. Ya şunu ezberleyin be şunu ya. Ezberleyin be. Kitap bu, Kur'an bu. Kafamdan söylüyorsam Allah beni cehenneminden çıkartmasın. Kur'an'dan söylüyor. Kur'an'dan söylüyor. Her yerde de imtihana hazırım. Her yerde de bu konuyu konuşmaya hazırız. Elimizde ve önümüzde Kur'an var. İnşallah. Yaratmaya Allah karışsın, amenna, ben de Allah'a inanıyorum ama Allah'ın yaratıcı olduğuna inanıyorum, yönetici olduğunu kabul etmiyorum. Din işleri ayrı, idari işler, devlet işleri, dünya işleri ayrı diyen adam, Allah'ı şahit tutuyorum ki kafir olur. Aman dikkat edin Müslümanlar. Ben bunu söylemekle mükellefim, itikadi meseledir. Lehül halku ve lehül emrü. Yaratmak da yönetmek de Allah'ın. Ayetle sahip. Peki böyle değil de yaratmayı Allah'a bırakalım. Allah'ın kararları, kanunları bizi ilgilendirmesin. Bu kararlara itiraz edelim diyen ilk varlık kimdir? İblis, yahu iblis, şeytan, demin değil mi? Onu konuşuyorum. Allah'ı tanıyordu, Allah'a ibadet de ediyordu. Şu Adem'e secde edin, şu Adem'le alakalı bir karar verdim, kanun koydum, hüküm koydum, şu hükme uyun deyince iblis, iblisliğini ortaya koydu mu koymadı mı? Demek ilk itiraz eden varlık iblistir. Ama Allah'a değil, Allah'ın nesine itiraz ediyor? Peki bugünkü insanlar neye itiraz ediyor? Allah'a mı, kanunlarına mı? O aynı, aynı. İblis. Ne fark eder yani? Aynı şey. Ezan okundu galiba. Beklettiğim hali de sıcak burası. Oldukça sıcak. İnşallah kaldı mevzunun devamı. Ne zamana kaldı? Haftaya kaldı. Haftaya kaldı ama cemaat-i müslimin yine erken gelmiyor. Gözümüz açık gidecek ya böyle giderse. Bir saat kala şu camiyi dolduramasak gözümüz açık gidecek yani. Şu ıhlamur kuyuda ıhlayıp duruyoruz ya. Öyle ıhlamur mu olur? Yani ıhlamur kuyu çok mu derin bir kuyu ya? Hiç yukarı çıkamıyorsunuz bu kuyudan yukarıya ya. Haftaya biraz daha erken gelelim mi Allah aşkına? Ses gelmiyor, bak gelmeyecekler. Hadi inşallah. Allah-u Teala cümlemizi yolunda ve İslam davasının yaşanmasında ve yaşatılmasında cümlemizi muvaffak eylesin. Hacda ölen kardeşlerimize Rabbim mağfiret eylesin. Ve bundan sonraki yıllarda hakkıyla şeytanı taşlayan müminler haline gelmemizi Rabbim nasip eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.